Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd utrzymał surowe kary za napaść na policjantów podczas nocy kupały w Białowieży. Polityka imigracyjna Unii okazała się fiaskiem i należy ją natychmiast zmienić, mówił w czasie swojego exposé nowy premier Włoch. W tym serwisie też o precedensowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości na temat praw małżeństw tej samej płci. Kara ma być surowa, bo państwo musi chronić prawidłowo działających funkcjonariuszy. Tak sędzia z Sądu Okręgowego w Białymstoku uzasadnił wyrok dotyczący zamieszek podczas nocy kopały w Białowieży. Mateusz G., który uderzył i znieważył policjanta, ma spędzić rok w więzieniu i zapłacić poszkodowanemu 10 tysięcy złotych. Z kolei młoda kobieta za to, że podrapała funkcjonariusza, ma trafić za kratki na 4 miesiące, a jej matka, którego znieważyła, ma zapłacić 1000 złotych grzywny. Sąd utrzymał wcześniejszy wyrok w tej sprawie i jest on prawomocny. Chodzi o zdarzenia sprzed niemal 2 lat. Imprezę Noc Kupały zabezpieczało 5 policjantów. Najpierw usłyszeli wyzwiska, później... Było plucie, było piwo, było oblewanie i funkcjonariuszy, i radiowozu piwem. Sędzia Marzanna Chojnowska. Czy funkcjonariusze mieli puścić to mimo uszu i nie reagować i okazać, że są bezradni, że boją się tych ludzi, że nie umieją wypełniać swoich obowiązków? Funkcjonariusze zareagowali i bardzo słusznie. Żeby policjanci nie bali się działać w takich sytuacjach, muszą wiedzieć, że państwo ich chroni. Jeżeli nie będą mieli takiego przeświadczenia, to ich działania zawsze będą pełne strachu. Na ogłoszeniu wyroku była tylko jedna z oskarżonych, ale nie chciała komentować orzeczenia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Nowy włoski premier zapowiada radykalną zmianę polityki w sprawie uchodźców. Giuseppe Conte w swoim exposé m.in. skrytykował państwa Unii, które nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności za rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Jego zdaniem m.in. konieczne jest usprawnienie funkcjonowania ośrodków pobytu dla uchodźców. Po szczycie kryzysu migracyjnego z 2015 roku liczba cudzoziemców przybywających do Europy zmalała. Teraz znowu rośnie, choć nie tak gwałtownie jak 3 lata temu. W tym roku przez Morze Śródziemne do Europy dotarło około 34 tysięcy migrantów i uchodźców. Szlaki pozostają te same, mówi Rafał Kostrzyński z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Nadal najwięcej osób dociera tymi naturalnymi szlakami, które zostały już wcześniej wypracowane, czyli to jest Turcja, Grecja, to jest Libia, Włochy oraz Maroko, Hiszpania. Dodatkowo nowy włoski premier zapowiedział dziś, tu cytat, położenie kresu biznesowej imigracji, który rozwinął się pod płaszczykiem udawanej solidarności. Opowiedział się też za obowiązkową relokacją ubiegających się o azyl. Takiemu podejściu nie dziwi się ekspert do spraw migracji Bartosz Smoter. Siłą rzeczy państwa na granicach Unii Europejskiej są narażone na ogromny ciężar w postaci ogromnej ilości cudzoziemców, dla których Włochy, Hiszpania, Malta są pierwszym państwem. Z kolei kraje północy, gdzie nie ma tych szlaków migracyjnych, no nie do końca chcą solidarnie ponieść tą odpowiedzialność. Według statystyk ONZ w tym roku na Morzu Śródziemnym zginęło już 771 osób. Uchodźcy giną na morzu, ale wielu, o czym nie mówią statystyki, także w libijskich obozach i w niewoli. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pojęcie współmałżonka w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody przemieszczania się obywateli i członków ich rodziny obejmuje współmałżonków tej samej płci. Dyrektor Citizen Go Polska Paweł Woliński ocenia, że to precedensowy wyrok. Małżeństwo, jeżeli zostało zawarte w innym kraju, a uda się na teren kraju, w którym takiego prawa nie ma, może skorzystać z tych samych uprawnień. Na razie tylko mówi się o prawie do przemieszczania się, ale wiadomo, że to jest pewnego rodzaju precedens, który ma otworzyć drogę do żądania innych uprawnień. Sprawa dotyczy dwóch homoseksualistów, obywatela Rumunii i Amerykanina. Przez 4 lata mieszkali w Stanach Zjednoczonych, potem zawarli związek małżeński w Brukseli. W 2012 roku zwrócili się do rumuńskich władz o informacje dotyczące procedury i warunków uzyskania przez jednego z nich prawa legalnego pobytu w Rumunii przez okres powyżej 3 miesięcy. Rumuńskie organy poinformowały, że nie może on zostać uznany w Rumunii za współmałżonka obywatela Unii, ponieważ państwo członkowskie nie uznaje małżeństw osób tej samej płci. Telewizja Republika obchodzi 5-lecie powstania. W warszawskich Arkadach Kubickiego trwa uroczysta gala, w trakcie której przyznano nagrody stacji. Wyróżnienia przyznano w 6 kategoriach. Główną nagrodę 5-lecia telewizji otrzymał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Politykiem roku został natomiast premier Mateusz Morawiecki. Z kolei m.in. za działania w biznesie nagrodę otrzymał prezes zarządu LOT Rafał Milczarski, a przyjacielem Polski ogłoszono premiera Węgier Viktora Orbana. To był serwis Trójki. Czas na sport, Mateusz Fusiarz. Na początek nie piłka nożna, a tenis, bo we French Open sensacja. Novak Djokovic przegrał z Marco Cecchinato 3-6, 6-7, 6-1, 6-7. A był to mecz, jaki chcielibyśmy oglądać zawsze podczas takich turniejów. Długie, pasjonujące wymiany i walka o każdą piłkę. Po spotkaniu obaj tenisiści serdecznie się uściskali, co też świadczyło o tym, że byliśmy świadkami czegoś dużego. W półfinale Cecchinato zagra z Dominikiem Thiemem, a w singlu pań do półfinałów awansowały Madison Keys i Sloane Stephens, zatem na pewno w finale zagra Amerykanka. A teraz już piłka nożna, bo do mundialu pozostało 9 dni, do meczu Polski z Senegalem 14. Niestety prawie na pewno w Rosji zabraknie Kamila Glika, który wczoraj po feralnej przewrotce na treningu doznał kontuzji barku. W mediach i internecie pojawiło się sporo negatywnych komentarzy w kierunku obrońcy, że mógł darować sobie takie zagrania. Łukasz Fabiański. Myślę, że to jest takie gdybanie, które jest w ogóle zbędne i nie ma większego celu, bo urazy się mogą przytrafić w każdym momencie, w każdej chwili, niezależnie od tego, jaka jest forma treningu, czy jest trening regeneracyjny, czy inny, czy to jest siatkonoga, czy rozgrywanie piłki, czy gierka. Takie sytuacje mają miejsce praktycznie zawsze i trzeba być przygotowanym na jakiś taki mały wybryk, który no niestety się akurat przytrafił Kamilowi, tak więc myślę, takie gdybanie jest zdecydowanie zbędne. Ostatnio na tapecie głównie mundial i przygotowania, ale dzisiaj w klubowych gabinetach także ważne decyzje. Legia Warszawa ogłosiła, że Dean Klafurić będzie pierwszym trenerem mistrza Polski w nadchodzącym sezonie. Było wielu kandydatów na stanowisko trenera, ale Chorwat ostatecznie był najlepszy, mówi prezes Dariusz Mieduski. Został wybrany dlatego, że miał okazję przedstawić swój plan na ten sezon i na ten zespół i skonfrontować ten plan z tym, czy my jako Legia Warszawa, co my chcemy, czego my oczekujemy od trenera, w jaki sposób chcemy grać, w jaki sposób chcemy funkcjonować. Te dwie rzeczy zadziałały. Plan, który i myślenie, które ma Dan, i myślenie, które mamy my, spowodował, że właśnie Dan został wybrany. O transferach jeszcze dwa słowa. Dzisiaj w Anglii dwie całkiem niezłe transakcje. Do Manchester United trafił Fred z Szachtara Donieck, a do Arsenalu Londyn Stefan Lichtsteiner z Juventusu Turyn. Media donoszą także, że Arkadiusz Reca z Wisły Płock podpisze kontrakt z Atalantą Bergamo, a na wsiarze dostaną za obrońcę aż 4 miliony euro. W kolarstwie dzisiaj spory pech Michała Kwiatkowskiego podczas kryterium Du Dauphiné. Kwiatow tuż przed metą trzeciego etapu zaliczył upadek, a wykorzystał to Daryl Impey i zabrał mu koszulkę lidera. Wyścig wygrał Paul Ackermann. A na koniec siatkówka. Polki rozpoczęły swój czwarty turniej w Lidze Narodów, grają z Argentyną i wygrały pierwszego seta aż 25-11. Trwa druga partia i także prowadzą wysoko 17-8. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na Podkarpaciu zanikające przelotne opady deszczu i burze, temperatura minimalna od 3-5 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum, do 10-12 na południu i na wschodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Tylko do soboty, 9 czerwca, ćwiartka z kurczaka ma kosztować 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a dwupak 1,5-litrowej Coca-Coli, Fanty lub Sprite'a za 5,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Skarby. Emocje. Adrenalina. Discovery Channel. Codziennie o 22. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Przedstawiam Państwu panią dr Annę Macko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Napisała fascynującą książkę. To jest... Tam są jej badania, ale też jest szerszy obraz tego, co to znaczy umysł moralny. Taki jest jej tytuł. Jak powstają oceny moralne. I za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak powstają i jak to się ma do naszej rzeczywistości bieżącej. A teraz posłuchajmy piosenki Wysockiego, którą śpiewa Marian Opania. I cios, i schód, i sierp, i hak, szum w głowie, w piersi ból. Butkiem Bory zbije na knokautów ciężki król. I znów zapędził mnie do lin, i choć zasłaniam się, znów Krasnodaru dzielny syn na deski posłał mnie. I myślał sięgając liściami mych szczęk, że człowiek brzmi dum i życie jest pięk. Na siedem leżę wciąż na wznak trybuny, wyjął głos. Na osiem staję i znów hak, i cios, i zwód, i cios. Zniszczony czuję się doszczętnie, bowiem co tu kryć? Ja od dzieciństwa czuję wstręt, by w twarz człowieka bić. I dumą Butkiejewny wył w kołotku, że życie jest pięk i człowiek brzmi dum. A na trybunach rośnie wrzask, prój flaki mu to tchórz. I znów mnie Borys dyslem trzask, i ja na deskach już. Sybirak nie daruje mi, choć sam już ledwo tchnie. Choć jęczę mu, przyhamuj i odpocznij, durny łbie. Lecz on nie odpocznie, aż na gongu dźwięk. Bo człowiek brzmi dum i życie jest pięknie. No w czort po ringu goni mnie, aż nagle strasznie zbladł. Bo tak tym biciem zmęczył się, że sam na deski padł. Wzniesiono w górę moją dłoń, tę co nie biła go. Na ringu plackiem leżał on, Butkiejew król K.O. I myślał, że człowiek brzmi dumnie, że hej, a mnie czasem brzmi, a czasem ciut mniej. To tak jak w pani książce, ciut mniej jest jednak. Chyba przesłanie jest zgodne z tym, o czym pani pisze. Pani doktor Anna Macko, autorka książki Umysł moralny. Ciut mniej. No tak. No i tutaj jest, w piosence jest jednak idealizacja jednej ze stron, tych bijących się, okładających się, czy tkwiących w klinczu, a wydaje mi się, że te strony mają swoje wady, bym powiedział delikatnie, obie. Są bardziej żywotne. Znaczy, raczej nie można liczyć na to, tak, że któraś z nich nie padnie. Raczej to będzie trwało. Możemy tylko liczyć na to, że komuś się znudzi i zmienią dyscyplinę sportu. Że może to nie będzie właśnie boks, a zaczną robić coś wspólnie. A to ciekawe. Wyślarstwo. Wyślarstwo. No jakoś tego na razie nie widać. Pani zrobiła badania, bo to jest tak, jest taki mniejszy obrazek, jest większy obrazek. Mniejszy obrazek to są badania, które pani zrobiła na temat tego, jakie poglądy moralne mają, jak kreują swoje wartości moralne, tak bym powiedział, może to jest właściwe określenie, może nie, członkowie młodzieżówek partyjnych w Polsce, tych trzech głównych obecnie, to znaczy SLD, no PiS, PO, SLD. No i to jest ten mniejszy obrazek, a większy obrazek jest taki, że to są rozważania na temat tego, co psychologia współczesna mówi na temat moralności i tego, jak powstają oceny moralne. To jest podtytuł pani książki. No to może, tak? Tak, zgadza się. Streściłem wiernie. Tak jest. To powiedzmy na początek, co to jest wojna kulturowa? Wojna kulturowa to jest to, co obserwujemy obecnie w mediach i na co dzień w dyskusjach, kiedy dwie strony, konserwatyści i liberałowie, są w bardzo poważnym konflikcie. I ten konflikt narasta i właściwie trudno znaleźć jakąkolwiek wspólną płaszczyznę i jest taka jakby eskalacja niezdolności do osiągnięcia porozumienia w kwestiach, które są kluczowe dla naszego funkcjonowania, prawda? Bo obie strony podejmują decyzje, które odczuwają zwykli ludzie. Prawda, politycy, przedstawiciele obu stron. A dlaczego oni tak bardzo się kłócą i nie mogą dogadać ze sobą? Poza tym wszystkim jest jakaś odmienna wizja tego, co jest moralne. A to, co jest moralne, to jest coś, co obowiązuje kategorycznie. Co jest dobre i złe i tak powinno być. I jeśli coś jest dla nas moralne, to mamy też takie poczucie, że musimy za wszelką cenę bronić tego. Czyli jeżeli to jest jakoś tam zagrożone, to się czujemy zobowiązani do właśnie obrony tego stanowiska. I co ciekawe, to jest taka amerykańska badaczka Linda Skitka, wprowadziła taką fajną hierarchię określeń na, jakby na człowieka, jak zrozumieć człowieka. Znaczy, ona tylko tak to uporządkowała właściwie. Najbardziej podstawowe, z jakim się wszyscy zetknęli, to określenie homo economicus, prawda? To jest takiego człowieka, który dąży do maksymalizacji swoich korzyści i będzie zawsze się kierował tylko tym, co mu da więcej korzyści. Mhm. Możemy przewidzieć, jak się będzie zachowywał, prawda? Wiedząc, gdzie są korzyści. No, ta wizja oczywiście jest bardzo uproszczona i tak myśleli ekonomiści, że tak da się przewidzieć zachowania ludzi. Okazało się, że nie. Jest jeszcze druga sfera, homo socialis, że ważne jest dla nas też no, uznanie społeczne, taka, relacje społeczne, czyli tutaj taka sfera społeczna. Ale to też nie wszystko. Znaczy, bo a co czasami, jeszcze zostaje? Właśnie zostaje ten homo moralis. Mhm. Człowiek taki strażnik wartości. I to jest coś jeszcze wyżej, prawda? Tutaj nawet nie to, nie moja ta grupa, czy jakoś moja pozycja w grupie, no bo ten homo socialis to jest właśnie taki dążenie do lepszego statusu i ten status też może nam wyjaśniać pewne zachowania, prawda? Że podtrzymujemy określoną pozycję społeczności, możemy jakby pójść na ustępstwa, jeżeli ktoś nam okaże szacunek, ale to właśnie nie wszystko, bo te wartości są dla nas, jesteśmy strażnikami. Dobrze, ale można powiedzieć być może, że jedni mają rację, a drudzy nie, że albo jedni są bardziej cnotliwi, to nawiązuje do starożytnych i do takiej teorii moralności, która właśnie przez tysiące lat obowiązywała, że chodziło o cnotę, prawda? Czy jedni są lepsi, a drudzy gorsi? Może to tak jest, a nie, że tam sobie konstruują jakieś wartości. Chyba nie ma żadnej takiej sfery, prawda, gdzie jest tak bardzo jednoznacznie. Więc i jedni, i drudzy mają trochę racji. I byłoby dobrze, gdyby starali się dostrzec te racje drugiej strony. A nie starają się? No, mają z tym trudności, które częściowo wyjaśnia nasz sposób funkcjonowania naszego umysłu. Bo kiedy w grę wchodzą emocje, to bardzo trudno nam przyjąć inną perspektywę myślenia, myśleć w sposób taki no, bardziej kosztowny. Analizujemy w sposób taki szczegółowy, jakoś pod kątem nawet logiczności tych argumentów. Kiedy są emocje, idziemy na skróty. A no, wartości moralne są silnie powiązane z emocjami. Pani się odnosi do teorii Haidta, prawda? Kiedyś był nawet tutaj u nas w Klubie Trójki. I no, może przypomnimy tę jego teorię w skrócie. Jedno skrzydło to jest właśnie to, o czym pani powiedziała, o emocjach, które górują. A drugie to jest to, że on mówi o takich fundamentach moralnych, o pewnych... Tak jest, są jakby dwie teorie, no tak, prawda? Że to jest tak. Jedna to jest teoria opisująca rolę emocji i rozumowania. To jest ten model społecznego intuicjonisty, zakładający pierwszeństwo właśnie reakcji emocjonalnych, reakcji intuicyjnych. One nie zawsze muszą być bardzo emocjonalne, ale intuicyjne i właśnie często zważone emocjonalnie. To jest słynny obraz słonia i jeźdźca, prawda? Tak jest. Nie może nad nim zapanować, może tylko dorobić ideologię właśnie do tego, co ten słoń, gdzie on tam pobiegnie, no ten jeździec go usprawiedliwia. Tak, więc chociaż są teraz konkurencyjne teorie, które pokazują, że tak nie jest do końca, ale na pewno... Czyli Haidt przesadza tutaj. Trochę chyba upraszcza, znaczy, że chyba nie jest aż tak. No dobrze, ale ta druga teoria i te podstawy moralności, to ona jest ciekawa bardzo i chyba też wiele wyjaśnia. Proszę o tym powiedzieć. Tak, ta teoria z kolei zakłada to, że znaczy ona dotyczy szerokości sposobu, czy sfery moralności. Uh-huh. Jeżeli myślimy o moralności, to o jakich zagadnieniach możemy myśleć, kiedy właśnie myślimy o moralności. I on aktualnie wyróżnił 6 takich filarów. Początkowo to było 5 i on już nawet wtedy zakładał, że to jest taka wstępna wersja, że niekoniecznie zamknięta lista, i nawet potem dołożył właśnie ten taki 6 wymiar, taki wymiar właśnie związany z wolnością, z opresją. To jest taki wymiar, który się wiąże jakby z taką cenieniem swobody i tego, że nikt nie dominuje nad nami, i taką też motywacją do, nie wiem, obalania tyranów, czy takich osób, które jakby starają się przejąć władzę nad grupą, nad większością. Ale to jest ten 6. To jest ten ostatni. A te najbardziej podstawowe, to pierwszy to właśnie troska bądź krzywda, to nazywane właśnie troską bądź krzywdą, albo w skrócie troską. I to jest taka sfera, która jest bardzo taka podstawowa, zakorzeniona w naszych takich reakcjach związanych z niechęcią do zadawania innym cierpienia, z jakby z reakcjami na cierpienie innych. I to jest bardzo silna taka intuicja i takie działanie, bo inne badania, innego badacza, właśnie, które dobrze to obrazują, pokazują tą siłę tej naszej awersji do szkodzenia innym w taki pomysłowy sposób, że na przykład sprawdza się reakcję fizjologiczną naszego organizmu przy zachowaniach, które mogłyby wyrządzić szkodę, ale wiemy, że nie wyrządzą tej szkody. Na przykład gdyby pan tutaj do mnie teraz miał mierzyć z pistoletu. Ja do pani z pistoletu? Tak jest. I wiedziałby pan, że to jest atrapa i nawet jak pan naciśnie spust, to ja przeżyję. Aha. To gdybyśmy pana podłączyli do jakichś urządzeń mierzących pana reakcje fizjologiczne, to by okazało się, że bardzo się pan zestresował, aha, wykonując to. Aha. Albo gdyby pan miał, nie wiem, wykonać jakiś inny taki agresywny... Cieszę, że pani tak dobrze o mnie myśli. Bardzo dziękuję, to miłe. Dobrze, czy to jest to pierwsze, tak? Że tak. Troska i to jest jeden z podstawowych fundamentów moralności. Taka właśnie wrażliwość na cierpienie innych. Jakby zapobieganie, taka motywacja ewentualnie zapobiegania właśnie temu cierpieniu innych. Drugi to sprawiedliwość. I to jest właśnie taka sfera związana ze zdolnością do współpracy z innymi bez obawy, że będziemy oszukani. Bo to jest nawet jakby druga nazwa, to jest też oszustwo, właśnie sprawiedliwość, oszustwo. I to te dwie sfery, znaczy i plus ta szósta, ta wolność, są uznawane za takie sfery indywidualizacyjne, chroniące prawa jednostki. Rzeczywiście to brzmi logicznie. I je się też określa jako takie obszary tworzące moralność nowoczesną. Mm-hmm. Bo one tworzą moralność, znaczy tworzą sferę moralności w tych społecznościach zachodnich, takich wysoko rozwiniętych. I w tych też grupach, nawet w obrębie tych społeczności takich, no, stojących wyżej w tej strukturze społecznej. Natomiast te trzy... I są jeszcze 3. Tak. I kolejny, jeden z nich to właśnie taki wymiar lojalności. Lojalność, zdrada. I on się wiąże z taką zdolnością tworzenia koalicji, współpracy, z lojalnością wobec grupy. Kiedy to jakby dobro naszego zespołu, jak tworzymy zespół, to celem jest sukces zespołu, a nie to, żeby jednostka się tam popisywała, czy jakby osiągnęła swoje indywidualne cele. Uh-huh. Jesteśmy w zespole i tutaj gramy drużynowo. No właśnie, to trochę widać przy tym nieszczęsnym wypadku Glika, prawda? Nie wiem, czy pani jest kibicem futbolu, ale widać było wyraźnie na początku taka ogromna sympatia i żal, że on doznał tej kontuzji okropnej tuż przed mistrzostwami, a teraz się pojawiają takie głosy, no dobrze, po co się wygłupiał, prawda? Zaszkodził zespołowi. To jest chyba właśnie to, mamy tą zmianę, przejście na tę drugą stronę. Tak, ale to jest właśnie tutaj, że jakby z tej, chyba z tej sfery właśnie wypowiem tę intuicję, że jakby no tak, że to jest jedna drużyna i że on powinien uważać bardziej. Tak? No dobrze, to lojalność. Dalej mamy jeszcze? Autorytet, bunt. Czyli to jest taka sfera związana właśnie z takim ze zhierarchizowaniem społecznym, jakby z takim grupowym, gdzie pewne osoby stoją wyżej, są pewnymi autorytetami, no i w związku z tym należą im się no, pewne i przywileje, ale i też i obowiązki. I ta sfera jest właśnie często traktowana tak, przez osoby o takich bardziej liberalnych poglądach, jako taka właśnie sfera opresyjna, prawda, że intuicje z tego kodu moralnego są takim źródłem opresji, prawda, bo to, jak jest ta hierarchia, to ci stojący wyżej na pewno właściwie to tylko wyzyskują tych niżej. No tak, ale mówiła pani o tym i zresztą to jest słuszne, że to też z tym się, no, przynajmniej mogą wiązać obowiązki. I prawda? Bardzo ładnie to można zobaczyć w innych społecznościach, prawda? Jak w takich bardziej kolektywistycznych, jak na przykład Japonia, gdzie te wartości właśnie tutaj z tej sfery niekoniecznie właśnie nie wiążą się jakby z takim korzystaniem tylko z przywilejów, ale z dużym, że tak powiem, poczuciem obowiązku. Tam w sytuacji katastrof naturalnych, czy jakichś zdarzeń właśnie katastroficznych, to szef nie idzie do domu, dopóki nie upewni się, co się stało z jego pracownikami. Czyli nie jest tak właśnie, że to jest tylko w jedną stronę. A i to umożliwia no, współpracę, prawda, bo umożliwia dobre koordynowanie działań. Czyli to mamy pięć, jeszcze jest jedna. Jeszcze jest jedna świętość, świętość upodlenia. To jest taka trochę inna sfera zupełnie, bo o ile tamte mają takie bardziej społeczne korzenie, prawda, i emocje, i takie jakby działania, i rozwiązują takie sprawy społeczne, to źródła tej sfery są takie bardziej biologiczne, mają, są powiązane, mają swoje korzenie trochę w emocji wstrętu. I one się wiążą trochę z taką z faktem, że w pewnym momencie ludzie zaczęli żyć w dużych społecznościach. I w dużych społecznościach no, oczywiście istnieje zagrożenie epidemiami, czy jakimiś takimi no, rozprzestrzenianiem się patogenów. W związku z tym należy jakby kontrolować to środowisko, jakby być wrażliwym i to jest właśnie ta sfera tej świętości, takiej troski o sposób obchodzenia się i z ciałem i w to na przykład wchodzą takie kwestie na przykład moralizowania żywności, czy w ogóle są przecież społeczności, szczególnie takie bardziej tradycyjne, prawda, w których są te, ta żywność jest... No tak, koszer albo halal, tak. Na przykład. Właśnie to jest... No tak, czyli właśnie mamy odpowiedź na to, jak powstają normy moralne, to znaczy, że one się biorą... Najpierw są emocje i na tych emocjach są one budowane dopiero te normy moralne, tak? Tak, tak to widzi Hyde. Najpierw jest jakiś problem społeczny. Aha. I potem jest jakieś jego rozwiązanie dzięki właśnie jakiejś sferze. Każda sfera jest jakąś odpowiedzią na pewien problem. Tak jak na przykład ta sfera troski i krzywdy jest właśnie sferą właśnie związaną z regulacją agresji. No tak, ale miał na myśli to, że one są jakoś zakorzenione w sferze emocjonalnej. Tak, bo one muszą mieć swoje, jako adaptacja, muszą być podbudowane emocjami, żeby działały szybko. No dobrze, to teraz krok dalej. Mamy tych sześć sfer i ta wojna kulturowa polega na tym i przyczyna jest taka, że są dwie grupy co najmniej i te dwie grupy różnią się tym, w jaki sposób dostrzegają te, jak się odnoszą do tych podstaw moralności, do tych filarów, prawda? Prawie. To jest tak, mamy jakąś sytuację i te grupy będą się różniły tym, skąd będą pochodziły ich intuicje w patrzeniu czy w rozumieniu tego problemu, czy nawet w propozycjach do rozwiązania tego problemu. I jeżeli mamy intuicje z różnych kodów, z tych różnych sfer, no to może dojść do konfliktu i do nieporozumienia. Czyli ci, teraz obsaśmy te role, ci z tego mniejszego obrazka z pani książki, z tych badań, tam są trzy grupy, a nie dwie, to trochę komplikuje, ale może jeszcze dalej powiemy, no ale te główne grupy, które się w Polsce spierają, i to może zbyt delikatne słowo, no to powiedzmy, że to jest PO i to jest PiS. Pani badała działaczy młodzieżówek partyjnych. Mhm. No to którzy są którzy teraz? Niektórzy są dobrzy, a którzy są źli. Jedni i drudzy są dobrzy, bo są potrzebni. Według samookreśleń i według wyników kwestionariusza mierzącego właśnie te ich poglądy polityczne w sferze obyczajowej, to PiS był bardziej tradycyjny. Natomiast akurat Platforma była tak trochę rozdzielona. Tutaj SLD było tak ładnie taką grupą opozycyjną, tak. Taką liberalną. Taką, i sami się tak określali i tak im wychodziło na tych miarach kwestionariuszowych. Aha. No dobrze. I teraz problem polega na tym, że oni siebie jakby nie potrafią rozczytać swoich kodów. Nie znają swoich języków. Tak, znaczy mówią różnymi językami, nie słyszą się. Nie słyszą się. To jest raczej tak, że mówią różnymi językami, znaczy nie rozumieją się, czy, nie wiem, czy to, że się nie słyszą, ale w sensie, że nie rozumieją się, bo jakby mówią innymi językami. Język jednych jest zbudowany na tych dwóch, trzech sferach pierwszych, język drugich na sześciu, więc jak tamci o tym szerszym zakresie, ci konserwatyści mają intuicję z tych trzech pozostałych tego autorytetu, lojalności i świętości, które są nazywane takimi obszarami wspólnotowymi, no to dla liberałów to jest zwykła, nie wiem, chęć do dominacji, chęć jakaś opresji. Ale to można powiedzieć, że jedni są mądrzejsi od drugich jednak. Przepraszam, będę wartościował, przynajmniej spróbujmy taką hipotezę sprawdzić. No jeżeli jedni widzą tylko te dwie, trzy rzeczy, i sprowadzają do tego świat moralny tylko do tych dwóch lub trzech, a tamci widzą pięć lub sześć, no to znaczy, że tamci mają szerszy pogląd na świat, prawda? Że na przykład liberałowie nie widzą, dla nich autorytet to jest tylko zagrożenie. Przecież nie, tak nie musi być. Nie rozumieją świata, ci bardziej rozumieją świata, ci mniej. To chyba jednak jest za duże uproszczenie. Widzą inaczej, widzą inaczej, może rozkładają właśnie te akcenty i chyba wartościowe jest to, że jedni i drudzy patrzą trochę inaczej. Byłoby dobrze, gdyby jeszcze mieli trochę więcej woli, że tak powiem, kompromisu i chęci dostrzeżenia jakby argumentów innej osoby, drugiej strony, bo każdy z nas ma taką naturalną skłonność do ulegania takim zniekształceniom w myśleniu, że patrzymy selektywnie na informacje zgodnie z naszymi przekonaniami wcześniejszymi. Więc dobrze jest mieć kogoś, kto spojrzy na problem z innej strony, bo on pozwala nam, że tak powiem, krytycznie spojrzeć na to, na tą naszą własną selektywność. Więc problemem nie tyle jest ta różnorodność, co chyba stopień agresji w próbach, nie wiem, rozwiązywania konfliktu, co częściowo, za to częściowo odpowiadają media, prawda, bo ten konflikt toczy się w dużej mierze w mediach, gdzie z definicji nie ma możliwości jakiegoś pogłębionego spojrzenia na problem. No dzisiaj jest akurat, teraz. Ale rzeczywiście najczęściej nie, trzeba powiedzieć krótko. I często nie do rzeczy, ale żeby to było bardzo mocno i żeby pokazać, że ja mam rację, a tamten nie ma. To jest bardzo wycinkowe i to nie służy temu, prawda? Znaczy jakby trudno tutaj zmuszać do wysiłku osoby, które mają... No tak, tylko jednego nie rozumiem. To znaczy tego, jak bardzo te emocje jednak ponoszą ludzi w takich sytuacjach. Bo jednak polityka powinna być taką sferą, gdzie się jednak bierze pod uwagę różne, chociażby konsekwencje działania, prawda? Znaczy musi być jakiś szerszy plan, jakaś strategia, znaczy mówiąc krótko, jakieś nieemocjonalne procesy uruchomione, prawda? A tu się okazuje, że właściwie również tam jest po prostu walka wręcz na pięści na ringu. No część tych emocji to rzeczywiście jest powiązana z tymi różnicami ideologicznymi, z różnicami w moralności, a część jest chyba taka trochę strategiczna, znaczy jakby powiązana z kwestiami pozamoralnościowymi. I być może właśnie byłoby dobrze próbować jakby to wyłączyć. Mhm. Bo tam, gdzie wchodzi w grę moralność, czy nie da się od tego odciąć emocji. To jest jakby jej element składowy. Możemy próbować właśnie, jeżeli mamy dojść do jakiegoś kompromisu, to możemy próbować wymieniać się wartościami. Znaczy, jeżeli dochodzimy do kompromisu, rezygnując z jakichś wartości, możemy je wymienić na wartości innej osoby. Znaczy, że ja zrezygnuję z czegoś, co ma dla mnie wartość, w zamian za inną wartość, ale nie za rzeczy instrumentalne. Znaczy, w sensie takim, że nie z takich powodów pragmatycznych, bo wtedy... To nie jest tak jak w biznesie. Niestety, nie. W tym wypadku, czy dobrze? Bo trudniej się dogadać. Trudniej się dogadać. Znaczy, z perspektywy takiej praktycznej to gorzej, prawda? Bo byłoby łatwiej osiągnąć pewne kompromisy, a tutaj okazuje się, że na przykład tak jak była kwestia próby skłonienia Iranu do rezygnacji z rozwoju własnego tego programu nuklearnego. Osoby, które nie rozumiały intuicji moralnych tamtej strony, dla których taki program, czy w ogóle decydowanie o tym jest kwestią taką godnościową, moralnościową. Więc jak ja mam z tego, jak oni mieli z tego zrezygnować, to tylko właśnie w zamian za jakieś inne, jakąś wymianę na poziomie jednak wartości i moralności. A otrzymali propozycję, że na przykład uzyskania jeszcze, jak zrezygnują, wynagrodzenia finansowego. I to w normalnej transakcji biznesowej, dołożenie jeszcze, powiedzmy, tutaj... Fantastycznie. To jest bardzo dobrze, a tutaj... Ale to odwrotnie. A tutaj działa odwrotnie. Aha. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym, jakie są nadzieje. Co można z tym zrobić? Na razie to wygląda źle. Z kilku powodów, które pani wymieniła. Ale jeszcze przejdźmy do takiej, bo to nie jest takie proste, bo są różne jeszcze pośrednie możliwości, prawda? No nie są tylko, nie istnieją na świecie tylko konserwatyści i liberałowie, lewica i prawica i koniec, tylko są jeszcze różne inne, to w waszym slangu naukowym się mówi skupienia, prawda? czy jakoś podobnie, jak to się tak, mówi? Znaczy to takie profile, które się robi w oparciu o analizę skupień, czyli taki profil wartości na różnych wymiarach. No właśnie, teraz tak, jeszcze te skupienia, no tam różnie się tam wyróżnia, bo to pani napisała całą książkę o tym, jak to tam się wyróżnia i przekrawała pani włos nawet już nie na czworo, ale pewnie na sześcioro. Ale ciekawi są na przykład libertarianie, oni są tak z boku i ciekawi są bardzo, jeszcze nawet może ciekawsi, z tego punktu widzenia, religijni lewicowcy, tak? To dobrze tak, mówię? Tak. I ci libertarianie, to oni właściwie mają tylko jedna podstawa moralna, znaczy przede wszystkim wolność i koniec, chyba? Tak, tak. Właśnie nawet to było inspiracją do wprowadzenia tego wymiaru, bo nagle w tych właśnie analizach skupień pojawiała się grupa osób, która była właśnie tak zero moralności. Żadna sfera nie była dla nich moralna. A nie byli to, że tak powiem, jacyś, nie wiem, nie były to osoby z jakimiś poważnymi zaburzeniami, czyli jakoś musieli jakąś moralność mieć, jakąś intuicję moralną i właśnie dla nich właśnie jedynie ta... No to w Polsce to pewnie byłby Korwin-Mikke, może Kukiz, prawda, to ugrupowanie, to jest w tę stronę tak, chyba byśmy poszli, tak? Tak? No ale jeszcze są ci najciekawsi moim zdaniem, to znaczy tacy, którzy widzą różne strony i to są ci, oni się nazywają w tym właśnie waszym slangu religijni lewicowcy. Tak, tacy, którzy biorą to, co najlepsze z obu stron. Aha. Czyli tą taką wrażliwość, ta ich sfera moralności jest właśnie taka obejmująca wszystko, ale bardziej niż u tych... To oni są naturalnymi mediatorami, tak myślę. Z jednej strony tak, zakładając, że problem leży tylko w tym, że brakuje mediatorów, osób, które rozumieją różne strony, prawda? Skoro nie znają swoich języków, no to trzeba mieć tłumacza, który by przetłumaczył. No to akurat jak ci widzą i znają oba języki, no to jest właśnie to właśnie w tę stronę, nie? Znaczy byłoby chyba najlepiej, gdyby oni, że tak powiem, przejęli władzę. Znaczy gdyby rzeczywiście mieli jakąś decydującą rolę i współpracowali z jedną i z drugą stroną, tą bardziej skrajną. To wtedy byłoby chyba najsprawniej, prawda? Bo wiedzieliby, jak współpracować. Tak. Ale to raczej nawet byłoby dobrze, gdyby oni byli dominujący. Gdyby właśnie ten typ liczebnościowo, że tak powiem, przeważył. I tamci skrajni, znaczy liberałowie i konserwatyści byliby takimi naturalnymi koalicjantami, którzy są jednak na trochę niższej pozycji i muszą współpracować, że tam się narzucają. A czy jest jakieś ugrupowanie polityczne, które by jakoś odpowiadało temu rysowi religijnych lewicowców w Polsce? Chyba nie ma. Nie ma właśnie. Właśnie nie ma i to jest chyba problem. No tak, można pewnie wymieniać jakichś ludzi sławnych z przeszłości czy z teraźniejszości, którzy mają taki profil mediacyjny. Ale to pewnie były jednostki bardziej niż ugrupowania. A czymś takim może mogłaby być inteligencja jako grupa społeczna, prawda? Kto dzisiaj to właściwie różnie z tym bywa. Znaczy, jak o tym czytam, to mam coraz większe wątpliwości, ponieważ, znaczy, zakładając, jaki miałaby status, bo okazuje się, że na przykład wysoki status społeczny sprzyja nieetycznym zachowaniom. Aha. I to tak z definicji, nawet wiadomo dlaczego. Status nawet jak jest manipulowany eksperymentalnie, czyli jakbyśmy, że tak powiem, wzięli sobie ludzi i jakoś tam wywołali u nich poczucie, że są wyżej, podnosi aprobatę chciwości. Ludzie mają pozytywniejszą postawę wobec chciwości, a to z kolei wyjaśnia właśnie taką akceptację dla nieetycznych zachowań. Ludzie na przykład wtedy bardziej akceptują. Akurat w badaniach to dotyczyło łamania przepisów ruchu drogowego. Jak są wyżej, to... Czyli ci religijni lewicowcy to by się popsuli, gdyby mieli władzę. Tak jak każdy. Byłoby, że... Nie generalizujmy. Znaczy być może część by się uratowała, ale sam fakt władzy też jakby nie sprzyja temu. To coraz gorzej, to nie ma żadnej nadziei. Może jeszcze za chwileczkę pani coś powie. Nie, dlatego... Z tej strony mocy. Dlatego tak jak pan powiedział, że byłoby dobrze, gdyby byli... Czy jedni są mądrzejsi niż drudzy. Nie, szukam jakichś rozwiązań. Ale chodzi o to, że dobrze, jak są wtedy różne strony, bo one pilnują tego. Znaczy one jakby zmuszają tych, których ta władza by, że tak powiem, zdeprawowała, do jakichś ograniczeń, czy do tego na przykład, że co jakiś czas tracą władzę i, że tak powiem, wraca im rozum, czy spada im postawa wobec chciwości. No dobrze, to może zaprośmy słuchaczy. To już państwo wiedzą, jaki to jest pomysł i jakie to są badania. No i co z tego może wyniknąć? Jeszcze może porozmawiajmy. Gdzie tu szukać nadziei tego porozumienia? Na razie widzimy, że ta wojna kulturowa trwa i ona jest bardzo mocno też zakorzeniona w emocjach, w tej sferze, o której dzisiaj rozmawiamy. Są na ten temat badania, poglądy, teorie i tak dalej. A dzisiaj z nami jest pani dr Anna Macko z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autorka książki Umysł moralny, jak powstają oceny moralne. Zapraszam, 7 trójek. No to gdzie szukać tej nadziei? Trochę pani powiedziała, ale to na razie jeszcze taki cichutki głosik. Znaczy pierwszym krokiem jest jednak chęć zrozumienia, chęć osłabienia konfliktu. Obie strony muszą zacząć wykazywać jakąś dobrą wolę w rozumieniu drugiej strony i znaczy nawet nie tylko jakoś tak nie wiem, charytatywnie, tylko tak w oparciu o badania, które pokazują, że to nie jest tak, że ta druga strona to jest jakaś gorsza i ulega jakimś błędom poznawczym, zniekształceniom, a my jesteśmy lepsi, tylko istnieją badania, które pokazują, że bardzo duże znaczenie ma kontekst, a jedni i drudzy są na pewnym poziomie bardzo do siebie podobni. Jedni i drudzy. A w czym są podobni właściwie? Na razie no, mówiliśmy o tym, że się różnią tak bardzo. W zniekształceniach poznawczych. Aha, no tak. Wręcz w tym, jak zniekształcamy sobie rzeczywistość, znaczy jak przebiegają nasze procesy, na przykład jak selektywnie dobieramy informacje tak, żeby podtrzymać swój punkt widzenia. Wszyscy tak działają. Więc jeżeli, że tak powiem, wykonamy pewien wysiłek taki umysłowy, żeby uświadomić sobie, że no, my jesteśmy że jesteśmy z tej samej gliny, mówiąc krótko. Tak. Aha. Można się tego jakoś nauczyć? No pewnie tak. No pewnie tak. Ale pierwszy krok to chcieć się tego nauczyć. Bo mam wrażenie, że w wielu przypadkach, znaczy szczególnie właśnie w takich kwestiach politycznych, na poziomie właśnie takiej już formalnej polityki, dochodzą do głosu dodatkowe względy. To nie jest kwestia tylko taka moralnościowa, która już sama w sobie utrudnia, tylko że to są czasami takie rzeczy, które się nie dadzą moralnością nawet wytłumaczyć, bo niektóre strony, nie wiem, niektóre zachowania po obu stronach czasami są takim zachowaniem, które właściwie podkreśla tylko odrębność. Znaczy z chęcią przeciwstawienia się drugiej stronie, niekoniecznie wraz ale to chyba z pani badań też to wynika, że ci jedni myślą o drugich w ten sposób, że ci drudzy nie mają swoich wartości, tylko że działają przeciwko nam, prawda? To jest coś takiego. Tak, do pewnego stopnia też tak jest. A szczególnie będzie to jakby silniejsze w tej grupie, która ma no, trochę gorszą pozycję aktualnie na rynku, w cudzysłowie. Aha. Prawda, że ci, którzy są w opozycji, no, jakby ich działania są bardziej nakierowane na to, żeby się obronić. Żeby się obronić, żeby podtrzymać dobre mniemanie o sobie poprzez właśnie aha, trochę pogarszanie wizerunku tych przeciwników. Aha, no dobrze. Pani doktor Anna Macko jest z nami. Zapraszamy Państwa, 7 trójek. Witamy Panią, Pani Krystyno. Dobry wieczór. Słuchamy. Dobry wieczór. Ja chwilę później zaczęłam słuchać, bardzo żałuję, ale wydaje mi się, że my nie dojdziemy do porozumienia. Dlaczego? Za długo dobrze żyjemy. Ja nie mówię o tych krajach, gdzie jest bieda, gdzie wojny, no bo w zasadzie tam powinien coś się powinno dziać. A tak tutaj, gdzie spokój, to trochę spokoju. No to nie dojdziemy do porozumienia. Tu jakaś musiałaby bomba spaść, coś, trochę ludzi by zostało, no to może by się złączyli. Ja już jestem stara, troszeczkę pracuję, ale jestem stara, ale mam taką czasami intelektualną zabawę. Po prostu jakiś tam dzień, tygodni, to przeważnie tak na weekend to zachodzi, to kupuję kilka gazet. Republika, Rzeczpospolita plus minus jest tak. Dzień poprzedni, to sama Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Trybuna Ludu, gość... Niedzielny pewnie. Niedzielny, tak. Gość, jeszcze, gość niedzielny jeszcze i jest jedna gazeta, taka polska. I co z tym polska gazeta codzienna. No i co mogę powiedzieć, że w niektórych gazetach, szczególnie Rzeczpospolita, a jeszcze Polska The Times i Ekonomiczna jeszcze jest. No w tych gazetach na bardzo wysokim poziomie są, w niektórych gazetach na bardzo wysokim poziomie są sprawy nauki, sztuki, o takie rzeczy. No natomiast dobrze, te polityczne, one są w zasadzie to, jak to słucham, czytam, bo ja programy też słucham, jak to czytam, no to w zasadzie nie wiem komu wierzyć. Wszystko jest... Wiem, co wyborca na trzech stronach pierwszych napisze, czterech, więc już ich w ogóle nie czytam. No tak, ma pani rację, sportem się nie interesuje. I analogicznie. No dobrze, dziękuję. Po prostu o to chodzi, że to dinozaury jak przyjdą, to wtedy... Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To może teraz jeszcze pan Tomasz, bo czeka i żeby dłużej nie czekał, to poprośmy teraz pana Tomasza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani, która jest gościem dzisiaj, jak rozumiem, przedstawiła pewną taką koncepcję, gdzie trudno powiedzieć, co jest tak naprawdę dobrem albo złem i moralnością, albo antymoralnością. Natomiast ja powiem, jako inżynier, mam pewne swoje spostrzeżenie jeszcze z czasów studiów, stricte inżynierskich, gdzie rzeczywiście 2 plus 2 było albo 4, albo się dostawało pałę. Aha. I na tych studiach obserwowałem zarówno ja, jak i wielu moich przyjaciół, studentów, kolegów, takie charakterystyczne zjawisko, że jeśli był ktoś, kto był człowiekiem ewidentnie o złych cechach charakteru, ale był człowiekiem dosyć wysoko stojącym w hierarchii uczelnianej, wokół niego zaczynały się gromadzić podobne mu kanalie i szuje. To znaczy, wykładowcy, którzy chcieli się też wyżywać na studentach, podobnie jak on, a jeżeli ktoś był naprawdę człowiekiem inteligentnym, a z drugiej strony potrafiącym nawiązać kontakt ze studentami, to znowu taki gromadził wokół siebie ludzi bardziej otwartych na studentów, na ich pewne niedoskonałości, nieprzygotowania do zajęć, nie mniej wymagających. W każdym razie ewidentnie wskazywało to na to, że w pewnych instytutach rządzili ludzie, którzy naszym zdaniem byli ludźmi po prostu złymi z charakteru, czasami wręcz niektórzy kanaliami, mimo że tytuły profesorskie czy doktorskie to nie miało żadnego znaczenia, tylko się czuło, że to jest po prostu zły człowiek, a wokół niego podobni mu, tylko słabsi, podlegli mu i potulni i wykonujący jego polecenia, więc studenci takiego nie cierpieli. Natomiast teraz przenosząc to na obecną sytuację, powiem tak. Te paręnaście lat, ja przeżyłem cały komunizm, te paręnaście lat temu, czy dwadzieścia parę lat temu poczuliśmy wreszcie ten zew wolności. Potem nasze społeczeństwo zaczęło się w jakiś tam sposób polaryzować. Niemniej wszystkie grupy były takimi wolnościowymi grupami. Nastąpił moment, kiedy dwie grupy wygrały wybory naraz, praktycznie prawie równorzędnie. Ja wtedy właśnie zacząłem obserwować, tak sobie pomyślałem, jest na pewno jakaś waga moralności i teraz zobaczymy, która z tych grup będzie tą gorszą, tymi kanaliami, a która będzie tą lepszą. No i ciekawie, nie byłem co? W żaden sposób nastawiony negatywnie do żadnej z tych grup. Obie uważałem za dobro dla Polski, bo przeżyłem komunizm. Dobrze, panie Tomaszu, ale niech pan powie. I teraz ja jednak twierdzę, że jest coś takiego jak ewidentne dobro albo ewidentne zło, albo odwrotnie, ewidentne zło i w miarę przyzwoite dobro. Bo w pewnym momencie zacząłem obserwować, kiedy w jednej grupie zaczęli się gromadzić ludzie, którzy byli kłótnicy, którzy wyraźnie dążyli do tego, żeby skłócać wszystkich ze wszystkimi i cały czas starać się nie dopuścić do konsensusu, a druga grupa, mimo że też była w jakiś tam sposób nastawiona wrogo i jakieś tam jeżyła się, to jednak ta grupa próbowała się dogadać. No dobrze, i w pewnym momencie nastąpiła bardzo silna polaryzacja. To znaczy, mimo że ja byłem absolutnie po środku, nie miałem żadnego negatywnego nastawienia do żadnej z tych grup, w pewnym momencie odkryłem, że jedna z tych grup to jest właśnie taka grupa mojego psora z uczelni, który po prostu był kanalią. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. Jego asystenci bardzo niekorzystnie. Ale ja panu przerwę, bo my to rozumiemy. Dziękuję bardzo. Pan to powtarza, co pan powiedział i pięknie pan mówi, tylko że chciałbym, żeby pani doktor Anna Macko się mogła do tego odnieść, bo tu są bardzo ciekawe myśli i być może nas jakoś poprowadzą dalej. Bardzo proszę. Czy jest coś takiego, co jest dobre i coś, co jest złe? Bo w tej koncepcji, według pana Tomasza, to się jakoś rozwadnia i rozmydla. Korciło pana, żeby powiedzieć, kto jest ten dobry, kto jest ten zły, ale to może już dajmy temu spokój, tylko przejdźmy do uogólnień. To jest bardzo istotna myśl i pytanie. Może jednak ja myślę, że jednak trudno jest o tak jednoznaczne oceny. Zazwyczaj w sytuacjach społecznych można powiedzieć, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, ale czy dane zdarzenie można jakoś jednoznacznie w miarę ocenić, jeżeli uda nam się jakby uwzględnić wszystkie czynniki. Ale takie bardzo skrajne oceny i taka duża pewność, że coś jest... Znaczy, w kontekście takich naszych, no nie wiem, bardziej codziennych sytuacji, bo to też było takie nieprecyzyjne. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że zawsze muszą być jakieś dobre grupy, złe i jakaś grupa jest jednoznacznie zła i nie można, że tak powiem, spodziewać się niczego dobrego po tej grupie. Z jakichś względów może, że tak powiem, tak być, że może mieć jakby te trochę więcej tych cech, które u odbiorców będą gorzej oceniane, ale znaczy, ja bym unikała takich bardzo skrajnych, ale... No tak, ale pytanie tutaj jest takie, czy ktoś jest wyższy, znaczy, że no, ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. To jest że ta teoria Haidta i te psychologiczne, ten paradygmat psychologiczny, to pytanie jakby właśnie znosi. Ale jednak widzimy, że są lepsi ludzie, a inni są gorsi. To prawda, bo pan poruszył bardzo ciekawe zagadnienie, wprawdzie marginalnie, ale tutaj jakby z tej perspektywy moich zainteresowań bardzo kluczowe. Co znaczy? Właśnie ocenę charakteru moralnego. Że bardzo wiele sytuacji właśnie związanych z ocenami moralnymi jako kluczowy element zawiera ocenę charakteru moralnego. I tak jak nawet w tym moim badaniu, które robiłam, gdzie sprawdzałam te oceny intencjonalności, to nawet w ocenach intencjonalności znaczenie ma to, jak oceniamy charakter moralny osoby. To samo działanie o takiej strukturze jakby i wiedzy, i konsekwencji, ale jeśli charakter jest inny, to... O to, czy charakter istnieje, czy nie istnieje wobec tego? Tylko coś przypisuje. Ocena charakteru. Aha, ocena charakteru. I to jest coś bardzo dla nas wrodzonego. Dokonujemy takiej oceny bardzo szybko. I co? I czasami się mylimy, albo często się mylimy? Jakbyśmy się tak często mylili, to ci, co by się tak często mylili, by nie przekazali dalej genów. Znaczy, my musimy być dość dobrzy w tym. Aha. I to jest, znaczy wagą za tym, że jest to bardzo ważne, przemawia na przykład to, że już niemowlaki reagują na osoby dobre i złe. Dobrze, to w takim razie jeszcze może podsumowując jakoś to o czym rozmawialiśmy, tych pięć filarów, czy tych sześć filarów, to właśnie jak je rozumiesz? Podsumowując, ale jeszcze nawiązując do tej pierwszej pani, króciutko, która dzwoniła. Uh-huh. Pani poruszyła bardzo ciekawe zagadnienie właśnie tej katastrofy, czy właśnie jakiejś wojny, która dopiero jakby jest w stanie cokolwiek poprawić, zmienić, właśnie jakby znieść ten konflikt. I wbrew pozorom to jest jakby bardzo dobra intuicja, bo okazuje się, że właśnie te rozumienie moralności, te sfery moralności liberałów i konserwatystów bardzo się do siebie zbliżają w sytuacji zagrożenia. Czyli rzeczywiście zagrożenie sprawia, że bardzo nam się myślenie moralne zbliża. Ale nie jest to na szczęście jedyna droga, mówiła pani jeszcze o innych drogach. No właśnie chociażby tutaj odkrywanie tego podobieństwa między stronami i chęć jakby spojrzenia na sytuację z perspektywy drugiej osoby. To podobieństwo, znaczy ono na pozór jest trudne do dostrzeżenia. I tutaj właśnie naukowcy mogą nam pokazać, że tak właśnie rzeczywiście tak jest, bo jak na przykład jest ten problem właśnie autorytetu, który wydaje się być właśnie taki charakterystyczny taką charakterystyczną cechą konserwatystów, ta właśnie to posłuszeństwo autorytetom, uległość wobec autorytetów. I liberałowie tak się czują lepiej, że oni tak nie ulegają autorytetom, że i tak nawet wychodzi z wielu badań kwestionariuszowych, ale najnowsze badania pokazują, że jest to bardziej skomplikowane i wynika to głównie z tego, że jak ludzie myślą o autorytecie, niezależnie od swojej orientacji politycznej, to myślą o kimś konserwatywnym, o kimś z prawicowej strony polityki, czy orientacji politycznych. Natomiast jak się weźmie autorytet liberalny, lewicowy, to okazuje się, że tak samo ulegają lewicowcy czy liberałowie swoim autorytetom i tak samo okazują szacunek jak osoby po drugiej stronie. Czyli chodzi o to, że przesłanie jest takie chyba, żeby poszukać tego, co jest to samo. Tak, żeby szukać podobieństw i widzieć te mimo że kontekst może być różny, to jesteśmy w stanie jakby dostrzec pewne... Bardzo dziękuję. Pani doktor Anna Macka, autorka książki Umysł Moralny, była dzisiaj z nami. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Ma kilka egzemplarzy tej książki. 7 trójek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Rany Marianica, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł.